Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Günün gazeteleri açıldı stüdyomuzda. Fare 3 ve Oktay Demirci karşınızda, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hopa diyoruz. Yepa da diyebiliriz. Evet, kimler hopa diyor? Kim yepa diyen var mı aramızda? Hopa diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben cepa diyorum. Ben de Hayko Cepkin diyerek son noktayı koyuyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi günlerden öncelikle bir teşekkür edelim. Doğru. Thank Çünkü you. Ne oldu dün? Dün mini mini birler okula başladı. Çok teşekkür ederim. Ailelerine ben başta teşekkür ederim. İnşallah nasıl ilk gün gittikleri gibi okurlar. Okurlar faydalı birer birey olarak toplumdaki yerlerini alırlar. Bakıcı bulamazsak okula yazdıracağım haline. Ya hiçbir şey yapamazsan bence de. Biraz erken değil mi abi? Bence erken abi, değil. Yani kimse bilmiyor okuma okulda. Şu anda ama çok avantajlı konumda. Temel bir farkları var gibi geliyor bana. Neymiş efendim o temel fark? Ne, konuşma. Var, ne eksiği varmış çocuğun? Konuşma. Konuşmuyor ama bence çok yeri geldiği zaman konuşuyor. Ama gösteriyor, doğru. Aleminde gösterme özelliği var, evet. Değil mi? Doğru. Gidebilir o zaman rahat. Gidebilir derken önü açık gözü çocuğun. Dün içli içli şarkı söylüyordu yavrum. Eve geldin değil mi? Hı-hı. Eve geldin esnada. Gidecek yerim mi var diye. Psikolojisi öyle değil mi? Ama ben anladım, baba anlar. Çocuğun psikolojisi bozuk bu aralar değil mi? Biraz ya, yaz tatilinden sonra ya, kesmedi tatil, kesmedi onu ya, yetmemiştir abi izin yetmemiştir. Yine bebekle kaldığımız yerden devam dedi. Hayır, böyle hani şimdi bu ara böyle bakıcıya hani istenmediği psikolojisi falan olabilir mi? Çünkü bu his iki şeyde varmış. Bir hayvanlarda, bir çocuklarda. Çocuklar da hissederlermiş. Anlıyorlar mı? Anlıyorlar. Hayvanlarda derken Opti'nin bahçesine bırakmadan önce mi hissediyorsun? Şöyle Opti'de bir dolaş, bir kedilerle göz göze gel. Onlar sana ne demek istediklerini çok iyi anlatacaklar. Köpekler. Bize niye bakıcı tutmadın diyecek. Tamam. Kaç kedi var şu Opti'de? İlk öğretimde biraz sayı verelim. Ver canım. Rakamlarla konuş. Kız öğrencilerin sayısı. Alkışlarla Oktay Demirci rakamlarla konuşuyor. Ne bana? Bana ne? Jack. Jack. İlk öğretimdeki kız öğrencilerin sayısı erkeklerden 522.000, orta öğretimde ise 548.000, daha az. Hadi bakalım bulun sayı nedir diye böyle bir sayı. Bu durumda yollamıyorlar mı kızları okula? Neredeyse baş başa olması lazım. Kızların sayısının daha fazla olması gerektiğini ben biliyorum. 63.000 okul var Türkiye'de. Bir dakika, nasıl biliyorsun Fahir bunu? Doğum kayıtlarını mı inceledin? Tabii son canım. Yani son bir kere dünya genelinde öyle bir durum var. Kadınların nüfusu nereden baksan. Böyle yani, millet o yüzden çok gülümseyerek bakıyordu hayata. Gelecek nesiller falan diye. Nesine gülümsüyorlar? Yani böyle düşün. Şimdi sen gelecek 50 yıl sonra düşün. Sen bir şeysin, delikanlı olduğunu düşün. Etrafında 50 yıl sonra delikanlı olduğumu düşüneceğim zaten ben. Ben gençler taşkarım diye. Bak, o durumda 50 yıl sonraki halimizi düşünün. Şimdi etrafında bir sürü bıyıklı Hanzo'nun mu olmasını istersin? Etrafında bir sürü böyle hanımefendinin, İşte genç, orta yaş, ileri olgun yaşına rağmen gene yıllara meydan okurcasına gezinen hanımefendilerin olmasını mı istersin? Şimdi arası yok ki sende. Nasıl yani? Bıyıklı Hanzo diyorsun, hanımefendi diyorsun. Mesela bir Hanzo hanımefendi demiyorsun yani arada. Bıyıklı hanımefendiler ve kibar beyler de olabilir yani. Başka iki uçtan bahsediyorum. Kibar beyler dedi, işte bizden daha kibarını ben tanımıyorum. Doğru la. He. Şimdi o yüzden böyle bir dünya düşünmenizi istiyorum. Böyle bir dünya hayal etmenizi istiyorum. İşte o yüzden gelecekliler geleceğe umutla bakıyorlar. Bir yaşam bırakın biz çocuklara, ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. 1,5 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. İlk öğretime yeni adım attı ama ders maalesef başı yaptı dediğin, ben gördüm televizyonda ne ders başı. İşte ders başı dedi öyle yani, eğitim sezonu açılırken öyle söyledi, eğitim öğretim yılı açılırken. Şöyle de bir maalesef istatistik var. Tek bir tuvaleti Türkiye'de Bir tuvaleti ortalama 145 öğrenci kullanıyor. Ben şu anda ilk öğretime bir katkı olarak evimdeki kullanmadığım 3 tuvaleti, evet, tuvaletten 2 tuvaletini bağışlamak istiyorum ben. Hayır, zaten çok ayıp senin evinde 3 tuvalet olması. Çünkü benim ya bulamayanlar var. Acı bir şey işte, ilkokulda insanlar ev dışında tuvalete gitmemeyi öğreniyorlar. Ondan sonra belli bir yaşa geldikten sonra sorunlu insanlar var. Yani gelmiş adam 30 yaşına hala başka yerde tuvalete gidemeyen insanlarla karşı karşıyayız. Bunlar hep işte ilkokul sıralarında tuvalet iğrenç, tuvalet iğrenç diye diye yetişmiş insanlar. Maalesef bugün Türkiye ortalamasında 145 kişiye bir tuvalet düşerken benim bulunduğum çevrede bir kişiye 3 tuvalet düşüyor. İşte bu sosyal uçurum. Dengesizlik uçurum. Doğru. Uçurum, bir de bu istatistikten sonra da herhalde hani bu ilkokul öğrencileri arasında belki hepimizin de başına gelmiştir. Tuvalete gidememe sonucunda bir pis bir olay gerçekleşiyor ya sınıfın. İstemeyelim de aslında kaçınılmaz son diyelim. Benim ikinci sınıfın ama çok da temiz olduğu söyleniyor. Bir başıma geldi. Canım onun zaten ilkokula pek alakası yok. O yani hayatın çeşitli dönemlerinde çeşitli vesilelerle insanın başına gelen bir hadise ama çeşitli dönemlerinde başına gelenler sınırlı sorumlu olur en azından. Ama ben hatırlıyorum. Onu bizle bir paylaş istersen. Sınıfta birkaç kişinin başına gelen olayları hatırlıyorum. Hiç sınırlı değildi yani öyle. Hmm. O dönemde daha fazla. O yüzden yani bu bence istatistik çok anlamlı. Bence talaş. Bizim o dönemde talaş gelirdi hemen. O talaş tozu gelirdi. Pıtır pıtır. Yani şimdi düşünüyorum neden yerlerde talaş vardı diye. Talaş emicidir. Nereden buluyorlardı o talaşı hakikaten ya? Bizim okulun arkasında marangozhanede çalışırdık biz. Hakikaten bir yerden gidip talaş mı alıyordu? Biz iki teneke talaş alabilir miyiz sayı? O bulunuyor diye biliyorum. Bilmiyorum canım, talaş satılıyor mu şimdi? Talaş satılır mı ya? Talaş bir de talaş ne kadar? Mesela talaş böreği olur benim bildiğim. O güzel olur. Odun. Ama o da yere yani çiş yapan çocuğun çevresine talaş böreği atmak da biraz lüks. Belki kolejlerde falan var. Şimdi mesela bugün yoktur talaş. Her taraf doğalgaz ya. O dönem mesela öyle bir şey yoktu. O da doğru. Nereden bulacak talaş? Talaşı o zaman talaşın yerini başka şeyler aldı. Grapon kağıdı. Ne o kağıdı? Da kalmadı ya, grapon. Ha şu şey olanlar. Kedi merdiveni, kedi merdiveni yaptığımız. Nerede o kedi merdivenleri? Sorarım size. Ne kadar çirkindi onların renkleri. Grapon yeşili, evet, yeşili, yeşil değil. Değil. Kırmızısı doğru. Kırmızı değil. Yak. Evet. Şimdi herhalde zaten çocuklar print out oluyorlardı değil mi? Çocuklar bir kedi merdiveni Photoshop'da yap. Buyurun. Evet Oktay Bey. Bu kadar abi. Eğitim dosyası bu muydu? Eğitim dosyası. Tuvalet sayısını verdim. Tuvalet sayısı %46'sının. 145 kişiye bir tuvalet abi. Bir tuvalet. 145 Fahir kişiye tuvaletlerini ekle. Ekle. 146 kişiye 4 tuvalet. Yani nereden baksa o adam katma başı canım. Ben kendime bir tuvalet ayırıyorum. 39 tuvalet mi diyor? 146'yı da öyle bölersen aşağı yukarı. Sizin evde kaç tane var? Bir. Bir tane var. Biz yani ortalamaya katmak hiç şey yap. Yani tabii ki çocuklar için faydası olur da. Ben şöyle düşünüyorum. Niye o girişi boşaltın abi? Biz öyle mesela biz boşaltmayı düşünüyoruz şimdi. Hemen sizden kapıdan gelince sol taraftaki oturak tuvalet koyacaksın değil mi? Oraya. Tuvalet değil mi o sol tarafta? Burası depo oldu şimdi. Tamam işte boşaltacaksın. Depoyu boşaltacaksın. Bizde de öyle depo var ama kullanılır hale getirdiler. Herkes üzerine düşeni yapacak. Yani. Evet tabii, abi. Tabii. Nasıl bir zamanda bir kitap kampanyası falan oluyordu ya. Hı-hı. Fazlaları böyle gönderiyorduk. Şimdi herkes fazla tuvaletleri bir şekilde çocuklar okusun diye ya. Çocuklar çünkü okurken rahatsızlık duymasın. Aklı başka yerde oluyor. Tutmam lazım, tutmam lazım. Orada öğretmeni ders mi anlatıyor? Formülümü öğretiyor. Dinleyemeyen dinleyemiyor çocuk ki. Ne oluyor? Dersi derste öğrenemeyince ne oluyor bu sefer? Dershaneler. Dershaneler ama bak dersler. Evet. Dershanelerde git tuvalet gitme alışkanlığı. Sırf tuvalet dersler çünkü bu eksiği fark etmişler. Dershanelerde zaten tuvalet sorunu yok. Özel derste de zaten kendi evindesin. Hı hı. Yani okuldan soğuyorlar. Milyonlarca öğrenci üniversite kapılarında. Bakın nereden? Kritik bir nokta gibi gelmeyebilir çoğu insana ama çok önemli bir noktadır. Eğitim, öğretimin daha verimli, daha kaliteli olabilmesi için. Daha bol tuvalet. Daha bol tuvalet, daha mutlu yarınlar diyorum ben. Bravo Fahir, bravo. Ve ondan sonra da üniversite sınavında da tuvalete gitmek yasak mı ilk 45 dakikayla son 35 dakikada? Öyle bir şey vardı. Var. Çıkmak yasak. Zaten oraya 10 dakika çünkü falan kalıyor. Çünkü yani adam ama ben bir filmde öğretim hayatı boyunca tuvalet yüzü görmemiş. Üniversite sınavına giriyor bir bakıyor tuvalet. Yok tuvalete. Oldu. Aman ne güzel şeymiş diye tuvalet. Ne oluyor sınavda da insanlar başarısız oluyor. Ben bir filmde seyretmiştim. Baba filmi miydi neydi? Hı. Orada çocuk tuvalete gidiyor. Orada silah varmış. onu alıyor geliyor. Yani ondan da olabilir. Onu da bir göz ardı etmemek lazım. O tuvaletlerin tekrar bir kontrolünün yapılması silah lazım. Silah var mı diye. Doğru. Her sınıfa küçük bir prefabrik tuvalet yapılsa. Kokar abi. Kokuyor mu prefabrik? Tabii canım, kokmaz mı ya? O genel şeye bağlansa, gider borularıyla falan filan. Kanalizasyon sistemi mi demeye çalışıyor? Abi şebeke mi? Öyle bir durumda şebeke. Mesela öğrenci gidecek öğretmenin yanına. Öğretmen tuvalete gidebilir miyim diyecek. Hı hı. Tamam diyecek mesela, hemen yan tarafa mı geçecek iki adım açıp? Evet. Şey var ya, mevsimler tablosu. Onun altında bir tuvalet olacak. Abi izin istemezler o zaman. Herkes tuvaletin başında kuyruk. Sınıfta ya izle. Bizde mesela şey, kuyruk da olmaz ki zaten, dibi oturur yerinde. O tür şeylerde izin istenmez. Bizde de mesela kalem tıraşta işte kalemini açacaksın ya. Hı. Onu biz öyle çöp, en sevdiğimiz şeydi, giderdik çöpün orada fışına fışına fışına. Öyle bir şey vardı ya. Doğru ya. Bir de sınıfa keserek. Ama ondan sonra işte bir öğretmenin buluşudur. Pisliğini içine toplayan kalem tıraş icat edildi. Teneffüste gidip boşaltıyordun. Tabii canım, dolduruyordun. Hatta bir sonraki aşaması Almanlar buldu onu da tahmin ediyorum. Kodlu makina. Bir mobilyaya ankastre kalem tıraş diye bir şey vardı, hatırlamıyor musun? Yalnız o kalem tıraşlarda ne güzel açardı. Hakikaten ha. Hakikaten. Ben öyle kaç kalemi tek şeyde açtım bilirim. Sok, aç, açtır. Ne kadar güzeldi. Hiç bozulmadan. Fışına ama fışına. Onlar da bozulunca hiç tamir edilmiyordu ya. Çünkü Almanya'da yapıldığından. Bir ustası varmış onun Almanya'da, Helmut diye. Böylemiş. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ver yansın. Bir şey soracağım. Sor canım. Hani yargıya intikal etmiş olay hakkında konuşulmaz ya. Niye canım, o şeydendir. O öyle bir yasak adettendir. Olduğu için değil, adet bu, olduğu için. Bu, ama bu bir dakika, hayır, onu, soruyu sormadım falan. Bunun sebebi terbi... hakimleri etkilememek. Etkilememek. Hakim, tamam. İçinden de etkilenecek hakim yoktur herhalde. Peki Amerika'nın... Radyoda öyle bir şey duydum. Şu anda titriyorum. Bir süre tuvaletlerden bahsettiler. Sonra bizim dava süreciyle ilgili bir şey de, bütün dosyaları yeniden inceledik. Ama yargıya intikal etmiş bir olaydan bahsetmek istiyorum ben de, o yüzden soruyorum. Ama bu şöyle bir şey, güzelliği var olayı. Şöyle bir güzelliği var, biliyorum. Sen olayı çok güzel aslında. Oktay çok kancacı dediğimiz tiplerden. Bak kancacı, o haberden bu habere nasıl kanca attı. Ne? Hayır, efendim? Bu dünkü olay değil mi? Hayır canım, yok artık olarak. Yok ya, onu konuşmayız herhalde bir daha. Ha, ben o diye düşündüm. Bir biliyorsunuz küçük haberde. Kabahat hadisesi vardı ya. Hmm. Onun etkileri daha da devam ediyor. İçim kalktı akşam haberlerini seyrederken ya, çiş çiş çiş diye. İnsanın televizyon seyrederken dur bir daha ben gidiyorum falan. Ya onun yerine hakikaten farklı bir şey kullanmak. Kabahat diye biz burada yıllardır kullanıyoruz. Değil mi? Biz de biliyoruz çiş demesini. İnsan çişe çiş der mi? Kabahatte ama birçok şey kapsıyor ya kabahati. Kabahatler kanununda i̇şte, açık. Küçük kabahat, büyük kabahat. Bunu zaten... Kabahatin büyüğü küçüğü olmaz, hepsi kabahattir de, neyse. Şimdi bu yargı kararı Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen bir olay. Sevgili bunu rahat rahat konuşabiliriz değil mi? Tabii tabii. Kaliforniya savcıları göreve. Kaliforniya eyaletinde marangozluk yapan Percy, biliyorsunuz. Hı hı. 51 yaşında kendisi. Percy Sledge. Çıplak çalıştığı için hakkında ceza davası açılmış. Karısı açmıştır davayı. Bilemiyorum. Çıplak çalışıyor. Orasına bu orasına kıymık kaçıyor. Kıymık mı kaçıyor? He. Nerede çalışıyor abi? Marangozhanede çalışmıyor mu adam? Hayır ne? Canım. Evlerin çatılarında çalışıyor abi adam. Damları mı çatıcı, aktarıyor? Çatıcı, evet. Dam aktarıcısı. Her yer öyle değil ki. Kaliforniya deyince senin aklına da geliyor, biliyor musun? Kiremit olan yerler de var. Hmm. Öyle şey, kaliteli kiremitten bahsetmiyorum. Oluk mesela. Doğru. Ve oluklu mukavva demek istiyorum çünkü yeri gelmişken. Mukavva mı? Oluklu mukavvayı da buradan analım. Bir evin tamiri sırasında çıplak çalışırken fark edilen Percy Hannibal, semt sakinleri tarafından mahkemeye verilmiş. İşinden zevk almak suç mu? Neden? İşinden. İşinden zevk almak herkes suç değil. Herkes işini küfrederek, lanet okuyarak mı? Adam zevkle yani. Şarkılar, türküler söyleyecek. Bence bunu çekemeyen, sevgili Percy'yi çekemeyenler diyorum ben. Çünkü sem sakinleri dedin. Bir de dam aktarıyor adam. Bahçede adam yukarıda. Gene çoluğun çocuğun görebileceği yerde olur. Ama damda olunca yine kendi halinde. Kim damlara bakarak dolaşıyor? Bahçelerde bahçıvan olsa çıplak rahatsız eder. Ama damdaki adamdan kime ne zarar gelir yani? Abi üst katta oturduğunu düşün. Sizin de yakın zamanda apartmanınız boyandı. Oktay'ın zaten apartmanı komple. Bizimkini boyamadılar canım. Sizinkini sirkeli suyla sildiler. Sıvadılar. Sıvadılar da neyle sıvadılar? Teşekkür ederim. Kaliforniya'nın havası malum çok sıcak demiş. Biz de damdayız. Çalışırken çok terliyorum. Her yerim keşke her yanım deseydi. Her yeri pişik oluyor. Her yerlerim deseydi. Her yerlerim, her yanım su içinde kalıyor. Çıplak çalışırken kendimi daha rahat hissediyorum. Ne var bunda diye bağırmış. Kime bağırmış? Hakime mi? Hakime bağırmış. Hakim gelmiş buna bir vurmuş. Ağzına vurmuş tokmağıyla. Ondan sonra hakim de savunmayı... Aa bitmiş ki bu dava zaten. Boşuna korkmuşum ben. Vermişler mi? Vallahi adamı vallahi haklı bulmuşlar. Ne? Haklı bulmuşlar adamı. Ha. Yoksa yani, o zaman Percy, gönderdiler diyecektim. Hakim de cübbenin içinde don giymiyorum ben zaten demiş. Bu Kaliforniya yaktı bizi demiş ya. Orada adetmiş bakın ama. Demiş. Abi tutmak zannediyorum demiş. Jüri üyeleri de kalkmış onlar da. Entarihler içerisinde. Onlar da donsuz çıkmasın mı? Tokmak sesinden mahkeme salonunda başka bir şey duymuyor. İnanır mısınız bir tek don giyip gelen kimmiş oraya? Savcı. Percy. Bir tek Percy giymiş ama yani. Öyledir, adettendir. Eğer mahkemenin huzuruna çıkacaksan mahkemenin huzuruna öyle çıkılmaz. Doğru. Mahkemeye saygısızlık. Teşhircilik suçunun 1 ile 5 yıl arasında, bakın yarın bir gün Kaliforniya'ya giderseniz. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası var. O zaman Oz'u gönderiyorlar işte Fahir. Oraya bence direkt bir Oz'u tur attırsınlar buna. Atmasınlar içeri de. Ya da oturup bir 5 bölüm seyrettirsinler Oz'dan. Bak bakalım bir daha öyle donsuz teraslarda dolaşabiliyor mu? Ben zaten bu konularda bir şey suç teşkil edecek bir şey varsa hemen toplayacaksın adamları. Oz 2 bölüm seyrettir tamam bu ıslah oldu gönder. Önleyici bir... Önleyici ne demek ne kelime her ya. Her şeyde söylediğinde bir 3 bölüm azaltıyor Fahir. Ya şimdi suça göre. 10 dedim 5 dedim. O ikincisi dedim, bahsettiğim adamın suçu biraz daha hafifti. Bölümüne göre de. Tabii bazı bölümler var 15 bölüm değerinde. Teşekkür ederiz. Buyurun Fahir Bey. Evet rica ederim. Şimdi gün geçmiyor ki. Böyle bir şey yazmak istiyorum, makale. Gün geçmiyor ki diye başlayan. Şimdi İngiltere'nin değil mi ki'yi kullanmak istiyorum da nasıl kullanacağım bilmiyorum. Ben de değil mi küne diye o zaman şey yapayım. Ne yapayım? Ne yapacağım? Bir söyle bir ne yapacağım? Değil mi küne? Ege onun zamanı gelir ya. Bak. Ya şeyde değil mi ki'yi değil nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Değil midir ki değil. Değil midir ki değil. Hayır. Değil mi ki? Bunları ben böyle söyleyen sevgili Oktay. Sonra nasıl diyeyim? Değil mi ki ben radyoda çalışıyorum? O zaman biraz da CD'leri biz yiyelim. Onun yerine çok daha net kelime var abi. Ne? Hazar. Hazar değil. Gazeteci yazar Bekir Hazar mı? Hayır. Hazar bazı yörelerde de zar denir. Ama doğrusu Hazar. Evet, Hazar'da. Hazar. O öyle bir şey işte onu kullan. Hazar ama ne ya? Zarı kullanabiliyorum da. Zahar. Zahara. Ama o da zahar gibi söylenmiyor. Zahar diye gibi. Hasta ondan zahar. Ondan da zahar. Evet öyle bir şey işte. Ama değil mi ki, değil mi ki o hasta? Değil mi ki o hasta? İşe gelemedi. Hastadır ki ondandır zahar. Ne o? Yunus Emre'den mi bu fakir? Ne bu? Hayır şimdi ben güzel bir kafiyeli olsun diye güzel şey yaptım. Güzel bir değil mi ki'li cümle kuran dinleyicimiz varsa bize de öğretse kullanımını. Ne yapacaksın Ege? Var mı öyle... Abi çok ayıp yalnız bulamamış olmamız ya. Ya dur benim Türkçem çok iyiydi yani. Evet iyiydi ben de hatırlıyorum onu da. Bak değil mi ki bu işleri pazar gününe bıraktın? Evet tamam. Al başına belayı. Ne dedin abi şimdi ne demek bu? Bela mı okudun yani? Bela okudum döner dolaşır bana gelir. Belagat ustası olarak. Sevgili dinleyiciler bir değil mi ki cümlesi bilen varsa bir tane yani kendi cümleniz olmasa. Ya böyle bir şey olduğundan emin miyiz bir kere onu söyleyeyim. Var canım değil mi ki? Var mı var bir canım. Şey ne, şöyle bir şey olmaz mı aslında Fahin ilk örneği doğruydu ya. Değil mi ki onu sana söyleyen oydu? Yani onu sana söyleyen hayır, o değil miydi ki? Anlamında. Bak mesela ters çevirince mantıklı oluyor. O yüzden düz düze mantıklı. Ben biraz vaziyetliyoruz öyle değil o ya. Değil bak mesela şöyle değil mi ki insanız yardımlaşacağız gibi. Değil mi ki sevgiye muhtacız. O değil mi ki şerefsizliği yapan. O değil mi ki. Vay. bizi bu efendim. İlk başta örnekler üzerinde konuşuyoruz. Onu bir karar var sonra başka örneğe geçiyoruz. Şimdi o zaman değil mi ki ne? Nasıl kullanılacak abi? Bu Baby TV'de bir tane şarkı var. Neydi? Benim için, bebek için, pasta yap benim ve bebek için diye. Ondan sonra ben onu şey diye söyledim çok komik oldu. Benim için, bebek için. Başka bir havaya bürünüyor şarkı. Evet, yok ve galiba. Değil mi ki kalıbı maalesef dilimizden silindi. Onu hemen bütün Türkçe kitapları topladım. Ben yazıyorum bunu notunu alıyorum ben. Evet, değil mi ki? Yazarın bu, notu. Modern Sabahların bu yayın dönemindeki ilk notu oldu. İlk notu. Hayır, uğurlu sıfır. İlk notunu ben verdim, sıfır. Şimdi o zaman İngiltere'nin değil mi ki Harold's mağazası İngiltere'nin en güzel mağazası? Bak vallahi yemin ediyorum güzel kullandım. Biraz daha burasında olur. Problem yok. Devamını getir. Üzeri safir, yakut ve elmas gibi değerli mücevherler bulunan ayakkabılar var. O zaman tonlamayla vermeye çalışıyor faal. Tonlamayla kasıyor. Evet. Ondan sonra yeni bir ayakkabı yapmışlar abicim. Aman ne güzel ayakkabı. Böyle 91.299 euro. Kaç numara? Bir tane mi var? Hocam hepsi var. Bütün numaraları var. Sen kendine göre mi düşündün? Ne bileyim yani işte denk gelirse. Ne renk? Vallahi şu anda elimizde kırmızı olanlar var. Neyse ayakkabı değerli diye çok güzel bir sistemle korumaya karar vermişler. Ben de bunun hakikaten artık bir şey olarak öncüsü olarak kabul ediyorum. Ve bundan sonra koruma yöntemlerini bu yönde yapılmasını düşünüyorum. Geçenlerde böyle turistleri koruyan tavuklar vardı. Akrep kenelerden falan koruyan. Evet doğru. Tavuk takımı. Bu ayakkabıları da koruyan kobralar var. Kobraları koymuşlar ortaya. Ayakkabıya böylece dışarıdan herhangi bir müdahalede bulunamıyorsun. Denemek istediğinde ne yapıyorsun? Önce kobraya dokunuyorsun. Sağ kalırsan? Hayır. Denemek istersen oradan bir şey ustası var. Yılan ustası. Yılan ustası var. O yılan ustası vasıtasıyla ayakkabıyı yerinden çıkarıyorsun. Ondan sonra güzelce pamuk gibi ayakkabılarını giyiyorsun. Eğer olursa alıyorsun. Abi onu denemek öyle bir şey değildir ya. Nasıl bakıyorsundur değil? Eğer alacaksan, alıcıysan eğer ustasını çağırıyorsundur. Yoksa herkes denemek ister o ayakkabıyı. Ne oldu? Yılan da maymuna döner. Maymuna döner. Adam da maymuna döner yani o eğitici. Bir noktadan sonra da dalgınlıkla sokturur kendini. Ama bir taraftan da bu kobra sistemi iyiymiş. Mesela böyle teknoloji mağazalarında ya şu şeyler var. Öten yerler var ya, şu telefona bir bakabilir mi diyor. Bir şeyi bir açıyor kafayı. O yerde sadece orada. Ya bak kuyumcuların şeyine. Akrebi çıyanı dolduracaksın. Efendime söyleyeyim. Mesela ne var? Başka? Bana mesela iç çamaşırı mağazam var. Tarantula. Gelincik ya gelincik. İç çamaşırı mağazalarında en güzel şey bence. Çamaşır sever çünkü. Kemirir gelincik. Ama gelincikler çamaşırı. Kemirir de onu kemireceği şeye ayrı verirsin canım. O kadar da masrafı olsun tabii hayvanın. Doğru. Çünkü onun iki katı zaten kaybediyorsun Oktay. Çalınarak tabii kaybediyorsun. Yani mesela bir büyük teknoloji. Bir don vereceksin gelinceğe, nefsi kör alsın. Ondan sonra da arada dolaşacak. Çok sever dolaşmayı. Teknoloji mağazaları vermezsen var. Vermezsen çünkü her dondan bir parça ısırır. Ama şöyle bir şey var. Gelinciğin olduğu yere yılan gelmez mesela. Hem gelincik hem yılan yaparsa olmaz. Gizli işsizlik olur. Yılan çekilir bir kenara yatar. Müşteriyi acaba kapıdan girer girmez etkisiz hale getirecek bir tarantula. Tarantula falan değil de daha böyle. Böyle girdiğinde hani dükkanın kapısına çing çing diye bir zil olur ya. Onun yerine oradan tarantula sarkacak. Sokacak kapı açıldığında diye sokacak. Ama şimdi şey, felç edecek yok, müşteriyi. Yok yok öyle böyle değil. Böyle görecek ama hareket edemeyecek. Öyle dolaştıracaksın. Bak felç güzel, halde. Güzel fikir. Ondan sonra zaten dükkan bitecek. Ondan da zehrin etkisi geçecek. Ben efendim dolaşırken şunu beğenmiştim, alabilir miyim diye. Ve böylece ne olacak? Gerçekten almayı düşünen adam anladım. Girecek içeri. Anladım. Ben yani öyle bakıyordum öyle diyen bakıyor, adam. Bir arkadaşı bakıyor falan. Şöyle gibi bir şey olabilir. Ben şimdi siz biraz hep tek dükkan üzerinden konuşuyorsunuz. Büyük alışveriş merkezleri var. Doğru. Hangi bir tarantula ile uğraşacaksın? Onun yerine caydırıcı özelliği olan. Mesela ben şu anda düşünüyorum bir at, bir hara kurarak bir içeride büyük alışveriş merkezlerinde atlar. İri yarı atlar. Vay, böyle güzel söylüyorsun da yani birinci dakikadan ya, itiraz etmek istemiyorum ama çok büyük abi at. O gerçekçi değil yani. Nasıl mesela ya? Mesela tarantula mantıklı. Çünkü kapıya atın koyuyorsun. Atın altına bezini bağlamışsın, at dolanıyor orada. Ne yapacaksın sen dükkandan böyle bir atın nesinden korkuyoruz biz? Üstündeki polisten herhalde de onu söylemedi. Vay. Öyle bir şey atlı mi? Atlı polis mi diyorsun? Hayır atın değil. Eğer siz serbest atlar. Serbest atlar. Hür atlar. Hür atlar diye böyle bir örgüt var zaten. Sınır tanımayan atlar örgütü. Ondan sonra oradan her kata bir tane mi yoksa yürüyen merdivenle çıkma teknolojisine sahip mi? Yok yok her kata bir tane canım sen de şey yapma. Girişte bence şöyle eşek olsun at yerine. Çünkü ne derler? Attan düşen yaralanır, eşekten düşen ölür. Öler. Onun için eşek koyalım. Ama bindirmemiz lazım senin bu söylediğin. Yani her geleni eşeğe bindirmemiz lazım. Dükkandan bir şey çaldığını düşün adamın. Ha çalanları. Çalan ne yapıyor? Hemen eşeğe atlayıp ama senin söylediğin şey ceza. Öler. Senin söylediğin şey ceza. Biz önlem, tedbir. Önlem teknolojisi de. Bir şey söyleyeceğim. Galiba hayvanlara fazla yükleniyoruz. Fazla bence omuzlarına fazla bir yük bindiriyoruz. Onların zaten şu hayatta yeterince yükleri olduğunu düşünüyorum. Ben yine insanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Çok teşekkürler. En güzel polis vicdanımız. Ver yansın. Canı sıkıldıkça rekor kırma denemesi yapan manyak gazeteci Damon Fletcher'ı hatırlıyor musunuz? Fletcher. Hiç hatırlamıyorum. Benim bildiğim manyak işte o kendini asan adam vardı Londra'da. Ha, bu David Blaine miydi? Ha, David Blake. İngiliz Daily Mirror gazetesinin herhalde biraz işleri kesat muhabir biliyorsunuz Damon var. Guinness Rekorlar kitabıyla adeta dalga geçiyormuş kendisi. O Guinness Rekorlar kitabıyla dalga geçiyor ya. Bir gelecekler Guinness'e, o Guinness'in sen ekibini biliyor musun? Bir de kitabın ne kadar kalın olduğunu biliyor musun? Biliyor musun lan? Cevap verse. Ver bir şey söyle. Ya böyle susar kalır. Biz burada rahat rahat dalga geçiyoruz uzak. Uzak olduğu için. Guinness Rekorlar kitabı. Oğlum bir de ciddi ya ben gördüm. Zaten İngiltere'de merkezi. Orada sopalı adamlar falan. İşi gücü yok zaten adamların. Nerede bir yamuk garip adam varsa zaten bu kitabın içinde. O kafasında tuğla kralı alın. Ondan sonra belirli odun kralı alın. Onlar beraber gidin şu arkadaşa dersini verin derler. Gerekli ziyarette bulunsunlar. Arada belki bir Türk de katılır gözünden süt fışkırtarak. Yaralarına. Çünkü yaralara en iyi gelecek şey süt. Yaralarına yaralarına. Öyle bir şarkı vardı. Tek eliyle kaç yumurta tutabilirim diye sormuş. Buna sormuşlar. Kimin eliyle demişler? Benim. O zaman tek elimle demen lazım. Söylüyorum 8. Vallahi 12 yumurtayı tutmuş abi. Vay be. Damon Fletcher. Ama ilk başta rekor, aa bu rekor demişler. Sonra hemen birileri çıkmış. Hayır rekor bu değil çünkü 19 yumurta tutan varmış abi zamanında. Tek eliyle. Onda da kürek gibi el varmış. Ondan elleri sonra... koca koca adamların ya. Vallahi hakikaten. Kaç yumurta yiyordu ya şeyde? Ne? 55 yumurta mı yiyordu filmde Paul Newman? Galiba. 50 yumurta yediğini biliyorum ben. 50'nin üzerinde ama 50 küsür. 50 küsür ama sonradan hakikaten kokusu çıkmış yani. Hiç yürümüş adam. O şeyde değil mi? Hapishanede miydi neydi geçiyordu o? Hapishanede o kadar yumurtayı nereden zaten buluyorlar ya? Ne güzel hapishaneymiş o. Yumurta diyorlar hop diye yumurta geliyor. Koli koli geliyor ya. Ne kadar güzel. Ama kaç kişinin kısmeti varmış o yumurtalarda. İşte göz varmış. Çubukla bir dakikada kaç gram reçel yiyebilir bir insanoğlu? Çubukla dediğin susamlı çubukla mı? Japon çubukları var ya. Chopstick. Bilmem ne kadar yemiş. Kaç? 45 gram yemiş. Ya bunlar mı? Hiçbir esprisi yok ya. Bir Vay. Dakikada mı 45 gram? Bir dakikada evet. Vallahi az değilmiş ama. 45 gram neredeyse bir büyük ayda bardakları var ya çay. Ha, onunla mamaya. Yarısı kadar falan. Mamaya denk geliyor. Hı-hı. Tek bir tane chopstick'le mi yoksa? Kendisi yemesinde bir şey yok. Bir dakikada Ali'ne ne kadar yediriyor? Hadi çubuğu da bıraktım kaşıkla. Tatlı kaşığıyla ne kadar yediriyor? Gelsin orada hesaplaşalım. Tabii reçel değil aptamil de olması lazım değil mi o zaman? Ne denk gelirse artık meyvesi olur, şey olur, sebzesi olur. Ve hakikaten... Sen şeye katılsana ya, mama hazırlama rekorları falan yapsana öyle bir şeye. Bence başarılı da olursun ha. Şey yapabilir. Dünya bu, en hızlı aptamil hazırlayan. Dün gece gene ağladı Halin 4.30'da falan. Hı. Ağzını burnunu kırdı mı? Ne? Zaten ben böyle gece bir kalktığım zaman şey oluyorum. Mutfağa gidene kadar. Bir de bu Levent Kırca'nın bir sarhoşu var ya böyle dönen sarhoş. Onun gibi bir şey oluyorum. Yani böyle sağla sol arasında bir şey yok. Senkron problemi var. Evet. Mesela sağ adımı atıyorum. Sol böyle dönüyor falan uzayda. Habire böyle şey oluyorum. Yani duvarlara falan çarpıyorum. Ama ben duvara çarpacağımı da bildiğimden o saatlerde değişik bir yürüme tekniğim oluyor yani. Dikkatli adımlar. Bakalım sol adımı nereye atacağız falan diye. Bütün bunları duracağım. Bir de yastığın altında kalmış. Sol kol da karıncalanmış. Of. Bir kalktım. Hem sallıyor. Kol zaten tamamen gitmiş yani. Başkasının kolunu taşıyorum falan diye. Öyle bir rekorlar yapabilirim yani. İnsanları yatırıyorsun falan. Ondan sonra diye dürtüyorsun bakalım kim gözünü. Şey yaptım ya böyle. Ellerimi yıkıyor falan. Ondan sonra elden gözlerim su çırpıyor. Islak eller. Böyle biraz kendime geldi. Yalnız çok yani onu arayanlar var biliyorsun değil mi? Başkasının koluna edinmek için. Hatta ben biliyorum üstüne oturanlar falan var ellerinde. Evet ya. Robot kol yapmış. Robot kol yapmış. Brezilya'da öyle bir teknoloji varmış. Hı-hı. Yani o nasıl bir şey biliyorsun? Şey var yani, hani kendini başkasının yerine koy, empati dediğimiz şey var ya. O empatiyi sağlamak için insanlar kollarının üstüne oturarak sanki başkasının koluymuşçasına. Ne oluyorsa ondan sonra da işte empati kuruyor. Empati herhalde kuruyor yani. Ondan pis sonra empatisi varmış adamın da. Pis empati denir zaten ona. Ve son rekoru, onu da hemen söyleyelim. Nevresimi yorgana geçirme rekoru. Oğlum nevresimi 2'ye var. 2'ye 2 1 yorgan. Paşa'ya bak, 2'ye 2 yatakta yatıyor. Vay be, ne kadar güzelmiş. Kaç saniyede geçirmiş olur? Hakikaten zor bir iş ya bu. Sıfırdan mı? Efendim? Yani sıfırdan almış şey nevresi. Her şey. Bütün yapılan işlemler daha aynı süre içinde. Tabii canım. Nevresimi yorgana geçiriyorsun abi işte. Şu anda Ege, rekor denemesini yapıyor. Ege şu anda hayali canlandı. Hayali yorgan herhalde ve nevresimle. Herhalde 1,5-2 dakika mı alır benim? Vallahi iyi o zaman Ege, sen de şey yap. Dene yani. 63 saniyede kırmış adam bu rekoru. Abi yok, zorlanırım. Siz nasıl yapıyorsunuz onu? Ya ters ben çevirip kolları ama şey yapıp ben sonra şöyle şey yapmam. Ters çevirmek zorlamam aslında yani. Çok mantıklı gibi görünüyor ama hiçbir faydası olan bir şey değil galiba ya. Niye ters çeviriyorsun? Ondan sonra kollarını içine sokuyorsun. Eldivenmiş gibi, ondan sonra böyle şey yapıyorsun. Döndere döndere. İşte alttan biri çekmezse onun hiçbir faydası yok. Alttan çekecek her zaman birisi olmaz. İkiye ikilik yataklarda yapayalnız yatarsın işte, alttan çekecek kimse yokken. Zaten o zaman nevresimle falan da uğraşmazsın. Ama bekar nevresimi dedi, hakikaten. Nevresimi yorgan diye kullanırsın o zaman. Şlafkut diye bir şey vardı zamanında. Acıyı yorgan eyledik. Çok önemli küçük bir haber var, onu vereyim. Hayır lütfen. Hayır, başkan. Lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Artık Robert Smith'i onun bunun şarkısında değil, gerçek Cure şarkılarında dinlemek istiyoruz. Buradan da kampanyamızı başlatıyoruz. Kampanya başlama sesi. Biraz hızlı başlattım kampanyayı. Evet, fark ettim ya. Ben daha katılma fırsatı bulamadan kampanya çoktan başlamış oldu. Uçtu gitti kampanya. Yeni kampanyalara kısmet ediyoruz. Son dönemde gerçekten Kampanya. Yeni bir kampanyanın da ben müjdesini vermek kampanya, istiyorum. Kampanya. Top dolu bir kampanya, içimde neler neler. Aradığın her neyse bana bir bakman yeter. Çanta hey. Şimdi Ege şey hazırlanıyor. Baby TV'den bir kuple daha alabilir miyiz? Baby TV değil bu ya. Nickelodeon ya. Nickelodeon'dan mı? Tabii canım. Ya biz takip edemiyoruz. Yani biz derken ben çok istiyorum. Gerçekten bu, büyük eksiklik var bende. Bu Baby TV'leri bize anlatsan da böyle güzel bir Fahir'in mekanında Ramazan eğlenceleri yapsak. Baby çocukları da alıp gelsek geceliğin. Anlaşılmaz gibi geliyor bana. Aslında bak çocuklar. İntihal oldu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tam çok güzel bir fikir geldi aklıma. Direkler arası. Direk yani, dediğin? Futbol gibi bir şey. Ramazan ayı boyunca Ramazan eğlenceleri olacağız. Adı altında ben bir şey düzenliyorum. Ben buldum bak. Direkler arası. İki tane direk. Simovic. Bir tane böyle sallanan bir makine olacak. Ama biliyor musunuz o makine? Oraya bir tane böyle sallanıyor. Hayvan eklememiz lazım. Hayvan olarak tavuk da belli. Mesela. Yok, tavuk değil. Tavuklar o yarışmada mıydı ya? O şey yok, orada Mehmet Ali Erbil vardı, sonra Mehmet Ali Erbil gene tavuk yarışmada vardı. Tepeden Mehmet Ali Erbil kafaları iniyordu. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ama güzel olur ya. Telefonla düt diye basacaksa Simovic bakalım tutabilecek mi topu. O teknoloji de Hugo'dan sonra çıktı ha. Evet. O telefona bayılıyor. Ama ben Simovic'i son maçta gördüm. Şeyle yapılan maçta, bu Formula 1'ciler geldi ya. Yaşlanmış mı? Oo, ne goller yedi vallahi, şey olmuş. Eski şeysi kalmadı. Onun abi yerine gençlerden birisi. Prekazi mesela. Oo, Prekazi hala şeydi. Döktürüyordu. Zımbamsı mı? Zımbamsıydı. Gene o müthiş sol ayağıyla bir vuruşu var. Fahir. Seni aldım Ege. Fahir sesini. Bu Prekazi'nin attığı hangi takıma atmıştı ya? Monaco. Kaç metreden evet atmıştı onu öyle? Nereden atmıştı? Nereden yani atmıştı ya? Ha, o nereye yakındı o? Serbest vuruşta. Ama nereye yakındı o şey? Yani serbest vuruşta da nereye yakındı? Yani o şeyin adını mı soruyorsun? Ha, orada, Türkan gibi kalenin önünde böyle büyük yok, bir... Santra. Santra'ya yakın bir yerden atmıştı. Nasıl hatırlıyorsun Ege ya? Ege valla bravo hayvan, ya. Hayvan fil hafızası futbol var bunda. Futbol hafızam iyidir. Başka bir şey bilmem. Futbol bilirim. Valla yemin ediyorum. Kaleye kimi geçirmek istiyorsun o zaman? Simovic şu an Şükrü. Kalede Şükrü. O zaman Şükrü diye birini bulmamız lazım. Hayır. Bu ya Şükrü diye bir adam yok mu ya? Vardır da. İşte kaleye geçer mi onu sormak lazım. Kaleci Şükrü'yü mü istiyorsun? Evet, kaleci Şükrü. Abi bizim kahvede duruyor. Lan kaleci Şükrü diye kimse yok be. Şükrü diye kaleci olmaz olur mu ya? Vardır Hayır. İtiraz etme. Bir dakika ya. Bu Fenerbahçe'nin kalecisi Şükrü değil mi? Allah cezanı vermiş. Milli takım kalecisi oldu. Şükrü dedi değil mi? Şükrü dedi abi. Neydi adı? Hı hı. Kaleci ne olabilir Ege'ciğim? Şükrü işte. Nesini ispatlamış olabilir böyle öğreteceksin. Nesini ispatlamış olabilir? Rüştü. Bravo. Peki bizi bir şey daha. Dungeon sesleriyle ne yapıyordu? Dungeons. Mahkumlar. And Dragons. Hayır. Hayır. Dungeon sesleri. Böyle öğretelim ya futbolu. Mahkumları metale vurarak, dungeon sesi çıkararak. Nerede oluyordu bu olay? Mahzende. Zindandaki. Zekalı. Peki o zaman posterity'ne gelelim. Posterity tek varlığım bu. Posterity tek varlığım bu değil. Bunlar mı gelecek nesil? Bunlar olsa olsa posterity olur diye. Punkçı bir gençin. Hatırladın mı? Selzenişleri. Selzenişleri. Ege. Morsel. Hiç mi Kanal 6 seyretmedin Ege ya? Bir dönem çok seyrettik ama unutmuşuz. Morsel'i falan da mı hatırlamıyorsun? Morsel. Ben bir tek şeyi hatırlıyorum. Morbisel gelip her tarafı mahvedir. Tek gelirim bu. Revenue. Revani satan adam. Hadi buyurun Fahir Bey. Yoksa ben vereyim kısa bir haber. Yok, çok güzel bir önemli dosyayı açtım şu andan. Şu andan açıyorum. Bu arada değil mi ki insan değiliz? Hepimiz hata yapabiliriz. Değil mi ki insanız? Değil mi ki insan değiliz, hepimiz hata yapabiliriz. Olmaz. İnsan değil mi? Miyiz mi ki? Ne? Niye öyle yapıyoruz hatalarımızı? Değil mi ki insanız, hepimiz insan evet. Değil mi ki insanız, hata yapabiliriz. Ha. Bakıyorum son günlerde beni hiç aramadın. Şimdi seksi yıldız Eva Longoria. Longoria diyen dillerini Longar, Longar. Anadolu. Siyah inci. Pele ve... Peter Parker. Neydi bunun kocası gilinin adı? Nadia Comaneci. Bu kadıncağızın kocası gilinin adı ne Parker'dı? Basketbolcu. Basketbolcu. Tony Parker. Tony Parker. Bravo Fahir. Şimdi bunlar düğünde Tony Parker gil. Sen misin insan değil miyiz ki hepimiz hata yaparız? Eline sen tek taş pırlenta tak. Tony Parker'dan bahsediyorum. O affedersin fırıncı küreği gibi ellerine. Onun elinde zaten böyle 2-3 karatlık şeyler. Yok olur gider. Yok olur gider. 55-60 karat bir şey lazım o kürek ellere. Kafan kadar affedersiniz öyle karatlık şeyi takmışlar. Bunun üzerine erkekler ikiye ayrılmış durumda şu anda. Tony Parker'cılar ve Kadir'ciler. Kadir inanır sevgili. İki kısma ayrıldı. Çünkü Tony Parker'cılar bunun yeni bir trend olduğunu söylerken Kadir inanır taraftarları bir erkek adamın takmayacağını söylüyorlar. Bununla ilgili geniş araştırmalar var. Elimde hemen nasıl ben şimdi, o bilgileri vermek istiyorum. Nasıl pırlantadan bahsediyoruz? Tek taş mı yani böyle bir... Tek taş pırlanta yüzüğü. Ya da böyle kalın bir yüzüğün arasına yerleştirilmiş pırlantalardan bahsediyorum. Hayır, tek taş pırlanta yüzükten bahsediyorum. Şimdi... Ben böyle mesela pırlantalarda süslü bir yüzük takmak isterim. Ama tek taş bir daha garip duruyor ya. Yani tek taş bir garip bir şey evet hakikaten öyle bir böyle bağıran bir taş. Pırlantalarla şey olan bezenmiş yüzük takılıyor zaten. Ya ben sana söyleyeyim tek taş değil zaten Tony Parker'ın taktı. Pırlantalarla bezenmiş ama üstünde bir de dana kadar. Hani tamam bunlar tamam olur, olur öyle abi. Öyle takarsın değil mi? Ama bak senin ellerinde durur. Senin ellerinde durur. Zarif. Şerefsizim zarif. Ama mesela Oktay'a bakıyorum. Ne var abi ya? Bende de ya durur. Oktay'ın ellerin tabii ki parmaktı, işlevsel. Parmaktı güzel onu, durur. İşlevlerine hiçbir zaman hayır demiyorum. Bileğime takayım bilekler ki var. Ben hatta böyle bütün ellerim pırlanta yüzüklerle dolu olsun. Kadınlar da dedikodumu yapsın. Ay imitasyonmuş. Yok kız gerçekmiş diye dedikodumu yapsın. Ben de arkandan bir yerden böylece, geçtikten sonra. Ege'nin kolu bile kalkmıyor. Buradan buraya kadar bile pırlanta diye ağırlığından yani. Şimdi bakın ben sana isimleri veriyorum. Kerem Alışık. Bunlar pırlanta takar mı takmaz mı? Kerem Alışık takmam demiştir. Takmaz, takmam demiştir ya. Alyansı bile takmam. Evli olmadığım için demiş. Ama zamanında evliydi biliyorsun. Hı-hı. Sevgili Sibel Egemen. Tornagöl. Flash haber. Sibel Egemen. Flash haber. Tornagöl. Ekibinden Sibel Tornagöl. Peki devam ediyoruz. Berke Hürcan. Berke Hürcan takarım. Takarım. Takarım demiştir. Tek geçerim demiştir. Zamanında Berke Hürcan'ı hatırlayalım isterseniz. Ebru sevgili Ebru Gündeş'in sevgili bir şeyi vardı. Klibi. Klibi vardı. Annesi rolünde o dinlemedim. Şişman kadınca. Dinlemedim ah ah şu kafam ha, ah, ah şu şarkısı. Kafam ah şarkısı çok güzel. İşte orada oynayan sanatçımızdı. Ne demiş dediniz? Hayır dediniz. Evet dediniz. Evet, evet dediniz. Evet dedik. Hmm. Oje sürerim daha iyi demiş. Hadi ya. Tam rockçıymış demek ki. İmo. Evet, onun saçları da uzun diye oradan zaten çıkarmamız gerekiyor. Devam ediyor. Sevgili Behzat Uygur. Behzat Uygur. Parasını verirseniz takarım demiştir. Uygur ailesine de geçmiş olsun diyelim. Evet. Türkiye'ye geçmiş olsun dileyelim. Nefret Uygur fenalaşmış. Fenalaşmış derken hem de Ankara'dan dönerken Ankara'da İstanbul'a dönerken geçmiş olsun. İnşallah atlatır. Evet, ne demiş Behzat Uygur? Hayır demiş. Hayır demiş, tamam, neden? Süheyl Uygur, ya evet bir, demiş. Bir yapmadım o kaldı demiş. Oldu, takalım. Nereye takıyoruz demiş. Parmağı takacağım, ne olacak? Başka? Tansu Atürk var. Tansu Atürk. Tansu Atürk'ün kafanın karışık olması lazım. Ya böyle sorularla gelmeyin bana demiştir. Yok canım, vallahi çok da güzel cevaplar. Çünkü yeni bir ilişki şöyle başladı. Şöyle bir pozu bir var, ben sana söyleyeyim. Bir de elini ön plana çıkartan bir pozu var. Ve var mı parmakta? Parmakta şu anda bir şey yok ama acaba mı demiş. Valla takı seviyorum demiş. Ucu açık, kendine göre karar verin. Ve aman o Coffee Mate de seviyor. Boş ver. Tozu bırak. Evet. Ve son olarak sevgili... Türkiye'de yüzük konusunda, çok lanta zayıf. Konusunda şövalye rahat rahat konuşacak desen, adam yok yani. Vallahi. Ben takarım diyecek adam yok. Herkes takar mı delikanlıyız falan filan diye. Yok ama şövalye yüzüklerinde kullanılan mesela akık. Onun dışında ne kullanıyorlar Oktay? O şövalye yüzüklerinde. Obsidiyen, doğru. Obsidiyen. Akik kullanılıyor daha çok. Yakut. Mesela o da güzel. Onlara kimse hayır demiyor. Hatta bir dönem deli yürek zamanında deli yürek yüzükleri diye piyasaya salmıştı. Ondan sonra da zaten bir kahraman varsa bir yüzüğü gerekiyor zaten. Doğru. Mesela vallahi Polat Alemdar yüzükleri bak, oldu. Polat Alemdar yüzükleri oldu. Zamanında şöyle Phantom. Bir şık bir adam olsun da o da pırlanta yüzüğü popüler yapsın. İşte, vallahi yeni şey pusat. Pusat'a henüz gider. Başlamadı ama gerçi boksör adam da boksör takmaz herhalde. Boksör takmaz evet. Gerçi Rocky takıyordu sivilken. Sivilde ne iş yapıyorsunuz? Boksörüm. Yaz en iyi hakikaten yüzük yakışan sanatçımız da rahmetli Barış Manço'ydu herhalde ya. Hakikaten o şimdi olsaydı herhalde başka kimseden o hepimiz ona sorarlardı. Zaten küçük çocuklara da sevdirdi mi? Bir nesil pırlantalarla büyürdü. Pahalı da bir şey bu pırlanta. Yok be, o kadar değilmiş ya. Yok canım, pahalı. Sen şimdi bu işlere girmediğin için bir düğün, nikah bir şeylerin olsaydı pırlantadan bir boyunun ölçüsünü alırdın yani. Ya ne kadar senin olabilir? Alabileceğin pırlanta görünmüyor. Nasıl? O kuyumcuda böyle bir şey var, özel bir şey. Onunla bakarsın, onu da alman lazım kıza. Bak, ara ara bakıp görmen lazım. Büyüteç gibi bir şey düşün yani. Uzaktan falan. İnsan gözünün görebildiği pırlantalarda da ne kadar insan fiyatı? Bütçesini aşan fiyatlar var. Ciddi misin? Tabii canım, çok pahalı bir şey. Ne kadar olabilir ki ya? Sen mesela ne aldın altın en son? Düğüne müğüne giderken? Bir çeyrek aldım. Çeyrek. Ha. Çeyrek ne kadar? Şu kadar. Ha. 57 TL civarında bir şey değil mi? Evet. Abi bunun daha da küçüldüğünü düşün ve fiyatı aynı oranda artıyor. Evet. 5'te 1'ine düşüp 5'te 1 hatta 10 katına çıktığını düşün. Çeyreğin 5'te 1'i kadar pırlanta değildir ya. Değildir. Evet. Daha da küçük. Yarısını satındır öyle diyeyim sana. Vay be, ben hiç o kadar tahmin etmemiştim. Çok da bir enteresan bir şeydi. Beyaz böyle bir tane ne artistliği var. Pırıl çimi. Pırıl parlar, onu böyle bakmaya doyamaz. Erkekler o yüzden takmıyorlar zaten. Kadınlar böyle bakıyor mu bu çok affedersin? Kaldırıp eline bakar. Kadın zaten kendisi bakmasına gerek yok ki. Başkasına gösterme derdim. Erkek öyle şeydir. O biraz daha renkli şeylere meraklıdır. Doğal olarak avcı ya. Diye böyle dalarsın pırlantaya. Ha. Sahtesinde de böyle ışık bir emilir, çamur gibi olur. Ama gerçek pırlanta. Sen sahtesiyle gerçeğini ayırt edebilir misin? Ayırt ederim. Sahtesiyle gerçeğini ayırt ederim. Baksana abi, adam o kadar çok bilgi verdi ki pırlanta hakkında. Ama şeyi ayırt edemem. Neyi? Yani karatını mı? Çıplak gözle karatını birkaç tane böyle görsem bir noktadan sonra herkes. Karat zaten ebatla ilgili bir şey. Yani tamam işte onu. Ama bir de kalitesi var onun, içindeki lekeler. Ne lekesi daha ya? Az lekeli. Doğal elmasta muhakkak leke oluyor ama o da böyle yani sadece karatla ölçülmüyor. Bir de onun başka bir değeri var. Bu onu kim belirliyor? O büyüteçle bakan adam mı? Yani onlar toptan alırken herhalde. Her şimdi kuyumcu da belirleyemez o zaman onu ya. Onun o böyle bir şeyi var, bir onunla bakıyorsun. Güzel elmas, birinci sınıf elmas. İçinde bir leke göremezsin. Kötüsü. Leke. Elmasla pırlanta aynı şey mi? Aynı şey. Biraz elmas daha büyüğüne mi hali elmas deniyor? Elmas ham hali. Ha, onu cilalayınca pırlanta mı oluyor? Daha doğrusu kesince. Öyle kaşıkçı elmasını herkes rahat rahat takamıyor. Sultan ve affedersiniz yani şimdi olabilir. Şöyle büyük oluyor mesela. Elmas büyük olur, pırlanta küçük mü olur? Yoksa hı-hı, pırlanta mesela elmasın yandan yemişi midir nedir yani? Yo, mesela şimdi dünyanın en büyük elması diye geçen kraliçenin tacında mı vardı? Ne, zopada mı vardı? Kraliçenin var. Zopasında tacında, vardı. Tacında, o da elmas diyorsun galiba. Şimdi. Belli bir ebattan sonra elmas oluyor. Elmas olarak alıyorsun sen onu toptancıdan. Hı. Ondan sonra kes pırlentlere dönüştürüyorsun. Aa, güzelmiş ya. Oğlum biz bir kuyumculuk sektörüne girsek ya. Biz doğru, iş arıyoruz. Tavla mi? Da var bende. Vallahi billahi. Çünkü hemen orada kuyumcuyu açıp önünde çıkıp tavla oynamak lazım. ben de hiç öyle bir kuyumcu. Gördüm ben, millet kapısı kilitli falan, içeriden açılıyor. Düğmeye basıyorsun, kapıyı çalıyorsun, öyle giriyorsun falan. Tavlayı nerede oynuyorlar? Bilmiyorum, içeride oynuyorlar ama içerisi kötü kokuyor. Elması da ne güzel bulmuşlar ya, kelime olarak. Elmas. Elmas niye diye? Ya oraya getirecektim, hızlı davrandınız. O zaman bir araştırma deneyelim. Ne olacak şimdi, takılmayacak mı? Yok abi, ben işte dedim ya, ikiye ayrılmış dedim ya. Ben gene evde takacağım Tony, o zaman. Bir Tony Parker takıyor. Bir de işte diğer ülkemizde şu anda bu konuda altyapı yeterli değil. Ama ben yarın öbür gün pırlantayla dolaşırım yani. Bürge de hiç sevmiyor. Niye aldınız o zaman abicim o kadar masrafı? Ne bileyim ya. Kaça yani aldınız onu? Annem aldı işte. Kaça aldı? Almadı, eski yüzükleri verdi. Eski yüzükleri mi verdi? Aile yadigarı gibi. Aile yadigarı. Ay, onları bozduramazsınız da. Bozduramıyor. Zaten neye bozduracağım ben? Bürge çıktığı zaman ben evde takıyorum onları. Ayna karşısında. Böyle ellerimi kırıyorum falan. Işıklarından gözümü alamıyorum. Bir kere beni öyle Sara krizine girmiş buldular. Işıklardan gözüm dönmüş. Yerde ve çıplak mıydı? Yerde ve çıplak. Daha doğrusu Bürgen'in kıyafetleri. Bürgen'in kıyafeti mi? Ama ha, iyi bari. Bürgen'in gelinliği ve elinde pırlantalar. Kendi kendime şey yapıyordum. Bir elimin üstüne uzun süre oturuyordum. Ondan sonra... Yüzüklü olanın mı? Ama ay, iki yüzük takıyorsun. Ay, yüzüksüz olur. Olur mu? Ona da yüzük. Oturuyordu. Ondan sonra o karıncalanan elimle kendime yüzük takıyordum. Sanki başkası bana yüzük takmış ki. Teşekkür ederim diyorum. Çok güzel oluyormuş ama ben bir dahaki sefere o yüzüğü... bedeninde bıraktığı etkileri de görmek istiyorum o yüzden. Bedeninde bıraktı. Yani şunu diyor. bir daha takmadan ve gelinliği giymeden önce beni de çağırabilir misin? Teşekkür ederim. Tamam tabii. Fahir öyle. Elimin üstüne oturmaktan da beraber kurtulur. Ben de bir yerden pırlanta falan bulurum. Takarız. Pırlanta günü yapalım haftada. Hakikaten. Bir gün. Pırlanta günü ben kamerayla geleceğim ama ben pırlanta bulamam. Niye, senin yok mu? Yok, bizde pırlanta diye bir şey yok. Yok yok, kamera getirip sizi çekmek istiyorum ben. Olmaz hocam. Olmaz. Her hafta birisine pırlanta götüreceğiz. Biz her ay birimize pırlanta taksak ya. Çok güzel fikir. Her ay hem de bir birikim olur. Biraz zor. Niye lan, ne güzel takarız işte. Lan mı? Bak pırlanta abi, söz konusu olunca böyle olur işte. TIA. This is Africa. Thank you. Blood Diamonds filmi tamamen bunun üstüne. Pırlant ve Kırlant üstüne bir filmdi. Çok güzel bir filmdi. Onu da saygıyla anmış olduk böylece. Sevgili neydi? Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer ve Wachowski Brothers. O zaman? O zaman ben pırlanta konusunu kapatıyorum. Ne zamana abi kadar? Abi okey diyen yok mu yani okay koca diyen. Türkiye'de? Bak işte kimse okey demediği için, erkeklerin pırlanta takması hoş görülmediği için Wachowski'lerden bir tanesi kadın oldu. Hiç doğru. Zannediyor musunuz ki şeyle kendi isteğiyle oldu. Cinsel bir takım dürtüler doğrultusu. Kesinlikle alakası yok. Alakası yok. Matrix'lerden dünya kadar para kazandı. Ne alıyor? Ala ala Rolex'ler gına ve parmaklar boş kalıyor diyor adam. Ne alacak? Orada gümüş da şey yüzük yok mü alacak? Trilyonluk adam gümüş yüzük mü alacak şeyden? Kurtlar Vadisi yok, deli yürek yok, bir şey yok. Pırlanta zaten istiyorum. Girmemiş. O yüzden o yüzükleri alırdı olsaydı keşke, ama şu anda pırlantalar içerisinde Wachowski Brothers'ı artık ne olarak diyoruz? Wachowski'nin hanımı. Hayır, çok Wachowski ne sisters, brothers, sisters, sisters and brothers. Sisters and brothers bence güzel. Peki bu Tony Parker bir daha da çıkaramaz değil mi o pırlant? Basketbol oynarken şeyini çıkarmak zorunda ama iz yapıyormuş. Ayrıca sonrasında. Nasıl sonrasında? Maç bitti mesela. Maç bitti hemen takıyor. Takmak zorunda. Onun yalnız sporunu etkiler. Çünkü neden? Soyunma odasında biri araklayacak mı yüzüğü diye. Hep aklı orada olur. Ne sayı yapabilir ne bir rebound'a girebilir. Ama yok, hepsi seçkin oyuncular. Rebound dediğini duyduk. Onu teşekkür takdir abi ettik ayrıca. Aslında ama orada hep... rebound'u turnike anlamında kullanmıştım. Teşekkür ederim. Rebound'a işte girebilir. Evet. O zaman ben reklamlar diyorum. De o zaman. Coşkmaya hazırsınız tabii herhalde. Tabii ki. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar efendim. Çok önemli bir araştırma var. Bugünün son haberi olsun dilerseniz. Bakalım. Çok önemli. Haber niteliği taşıyorsa olur. Şimdi daha geçen ama gün... biz biliyorsunuz modern sabahları her zaman umutla bitirdik bugüne kadar. Doğru. Belki de 7 yıldır programın devam etmesinin tek nedeni bu. Umut. Umut, umut, umut diyebilir miyiz? Hı-hı. Bravo. İngiltere'de geçen hafta trafik konusunda bir cezai müeyyide geldi. Neydi? Ha, cep telefonuyla konuşanlara hapis cezası. Hapise cep telefonuyla mı giriyor? Hmm. Yok. Orada konuşma yarım mı kalıyor yani? Sonradan geliyor. En büyük ceza da o. Ama tam İngiltere'de caydırıcı değil. Oz gibi bir yer yok İngiltere'de. Ben söylüyorum. Senin şu anda ceza hukukunda tek anladığın Oğuz mu? Şimdi ben hatırlıyorum. Duvara çiş yapan Oğuz. Cep telefonuyla konuşan Oğuz. Yani bak şimdi hukuk biliyorsun, Roma hukuku var. Bizans hukuku var. Efendim milletler arası hukuk var. Efendime söyleyeyim. Tamam gel, Oğuz hukuku mu? Komşuluk hukuku var. Arkadaşlık hukuku var. Bir de Fahir'le bizim aramızda hukukumuz vardı falan. İşte o hukukumuz vardı. Bir de Oğuz hukuku vardır ki bu hukuklar ötesi diye geçer. Kendisi. Ben size söylüyorum. Dünya üzerinde hiçbir hukuk sistemi olmasın ki Oğuz kadar başarıyı yakalayabilsin. Dikkat edersiniz cümlenin gelişinden gidişatı belli. İngilizcesi var mı Oğuz hukukunun? O cümlenin İngilizcesi sormayacağım. Oğuz hukukunun. Yani literatürde nasıl geçiyor Fahir? Onu ben merak ediyorum. The Oz Literature diye geçer. Hatta İngilizler buna The Oz derler. Evet, neler söyleyeceksin? Oktay hukuk dedin. Niye hukuk dedin sen? Ha, cep telefonu dedin değil mi? Oradan cep telefonu gibi. Dostum diyeni hapse gönderiyorlarmış. Onu bir şey söyleyeyim mi? O reklam bir daha çıkarsa yemin ediyorum orada o Amerikalı var ya. Oza. Onu direkt Oza göndereceğim. Bravo. Güzel. Bak bir daha o zaman. Niye ama yani konuşmanın içeriğiyle ama ilgili bir şey mi yoksa? Abi dikkat dağıtıyor ve en büyük kaza sebebi diye geçen hafta böyle bir haber okumuştum ben. En büyük kaza. Hatta ses sistemiyle oynamak da 3000 sterlin mi ne öyle bir para cezası. Şimdi peki otomobilde gazoz içmek bunlar dikkat dağıtmıyor mu yani? Bir şey yiyip içmek zaten yasak abi. Abi otomobili de sen her de sıkıcı şeye çevirdin ya. Hakikaten böyle adam şey... burnunu karıştıramayacak mı? En sevdiği şey. Ben görüyorum trafikte. Herkes burnunu karıştırıyor. Takır takır herkes bir de bir... Şimdi araba şöyle bir güven veriyor insana, ben onu anlıyorum. Etrafı kapalı, kimse şey yapmıyor diye zannediyor ama bir takım insanlar da... Cam mevhumunu unutuyorlar. Hiç valla. Cam teknolojisi gerçekten çok önemli bir teknoloji. En önemli özelliği de dışarıdan içeriği, içeriden dışarıyı gösterme özelliği. Orada güzel karıştırırken bu adama ne yapacağız? Direkt Oza mı gönder? Bunu da göndermeyelim Oza'ya. Abi burnunu karıştıran adamın ne zararı olabilir? Trafikte aynı şekilde dikkat dağıtıyor. Hayır canım, kırmızı ışıkta duruyor mesela adam. Olur mu? Ben ona bakarken vay hayvan derken kalkıyorum bir şeyde, ona bakıyorum gaza Allah diye girdim arkadan adama. 8'de 8. 8'de 6. Çünkü ikisi buruncuda. O adam ve da şey maalesef ama. Yani hukuken onun da 8'de en az 3 suçlu olması gereken geldi. O burnunu karıştıra uzaklaşıyor gidiyor yanımızdan. Maalesef. Vallahi şimdi yeni yapılan araştırmaya göre otomobil için, daha doğrusu sürücüler için en tehlikeli 9 kusurlu hareket diyebilir miyiz? Biri diyebiliriz. Çok doğru. Ne olduğu ortaya çıkarmışlar yeni bir araştırma. Ağlayan bebek abicim. Eğer biz arabada şimdi çocukla ağlayan... dolaşmayacağız mı? Hayır, dolaşacaksın tabii ki de. Onu bandajlıyorsun. Ağlamayacak. Yani hani çocuğa. Ne ağladığı anda indireceğiz mi arabadan? Kusura bakmayın, ceza yemem senin yüzünden Alin diye. Hayır, şöyle bir cezası şey yapacaksın. Yok bunun. Bu sadece uzmanların bir uyarısı. Ağlayan bebekler tamam işte, en tehlikeli yolcular demişler. Peki şunu sormak istiyorum. Ağlayan bebeğe bir müdahale yok. Ben burada yani avantajlı durumdayken bile... içimdeki adalet duygusu mağdur olanları savunmamı gerektiriyor. Bir tane adamın da telefonu çalıyor diyelim. Evet. Şimdi bu adam telefonu açmayacak mı? Ben bebek ağlıyor hiç şey yapmayacağım, yoluma devam edeceğim. Onun telefonu çalıyor. Aynı şekilde dikkat dağıtıcı bir şey değil mi bu? Ve adam telefonu açtığı anda Oğuz kapısı da aralanıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Ege şu noktada haklı. Diyelim ki bazı telefonlar telefon teknolojisinin gelişmesiyle beraber farklı şekilde melodilendirebiliyorsun. Mesela bebek ağlaması. Bebek veya... ağlaması olabilir veya baskın var. Yani öyle. Veya çocukların da ağlamaları değişiyor. Evet. Mesela. Diye ağlayan çocuk mu? Çok hoş. Onu bir daha alabilir miyim Ege'ciğim? Bak. Bayağı eski ama doğum tarihinin eski olması lazım ya. O artık ağlama işini. Kaç o, onlar var mı hala? Var maalesef çocuklar. Var. Şimdi bu durumda senin yapman gereken şey şu. Adalet sisteminden önce bu işi kendi içinizde halledeceksiniz. Alacaksın halini, konuşacaksın bir baba eğitim, olarak. Eğitim mi diyorsun? Tabii yani. Ki eğitim. Diyeceksin yavrum, yarın öbür gün senin babanın, çok özür diliyorum, Oğuzlarda sürünmesini mi istersin? Oğuz denilen o melun yerde. Bana bir ceza yok ki Ali'nin ağlıyor diye. Olur ben mu? Ben istersem direksiyon başında. Sen dikkatini dağıldı. Arka koltuğa. Dikkatin dağıldı. Emziğini verebilirim. Dikkatin dağıldı, ne oldu peki? Kaza yaptım. Yaptın. Nereye gideceksin? Oğuz. Hoşça kal. Oğuz kapıları açılacak. Oğuz kapıları açılır. Öyledir. O Oz kapısı nasıl biliyor musun? Bermuda Oz şeytanı... kapısı dert kapısı Fahir. Tabii ki. Bermuda şeytan üçgeni gibidir. Çeker. Eğer orada bir şeyin varsa kan çeker. Valla uzmanlar şöyle demiş, kan çeker. Doğru. Tehlike geçene dek otomobili kenara çekin. Tehlike dediğin telefon... Ya Oz tehlikesi geçinceye kadar konuşup ay, sonra bebek, devam edemiyor mu? Bebek ağlaması. Bebek ağlaması dedi. Bebek çocukla ağlasın, konuşuyorsun. Onunla yardım, ilgilenin. Yapma. Ondan sonra tekrar yolunuza devam edin. Mesela havlayan. Bunu diyen adam hayatında bebek var mıymış? Yok, büyük ihtimalle yok. Ha yani böyle. Kenara çekince bebek, ha kenara çektik ben susayım. Devam edelim. Tam tersine diyor. Bebek hareket eden arabada daha neşeli olmaz daha mı? Daha neşeli tabii canım. O titreşimden böyle bir tatlı zaten uykuya, tatlı bir uykuya geçer. Sırf gaz çıkarsın diye bebekle arabayla dolaştıran aileleri biliyorum ben. Ben sırf kendisi gaz çıkarmak için arabayla dolaşan adamlar biliyorum. Ama işte o yasak. Tatak karıştırmak, tatak çıkarmak ve gaz çıkarmak yasak. Aman canım trafik ben de anladım o zaman diyorsun. Araba kullanmanın zevkinden. İşkence mi çekeceğiz, araba mı kullanacağız? Ehliyet bir zevkimiz var. Ben şu an ehliyet kırmaya davet ettim herkesi. Herkes ehliyetin yani bu olmaz böyle bir şey. İngiltere'de başta kraliçe. Ben kraliçeyi gördüm. Bırak şeyi araba kullanırken. Ama onun tabii ayrı bir asil burun karıştırması var. Kadın hakikaten hakkında eldivenle karıştırıyor. Sonra hiç problem yok. Atıyor ve hizmetkarlar hemen topluyor. Onu böyle kutular var. Hazır şey kristal kutularda saklanır. Öldükten sonra işte konacak o müzeye. Şu otomobillerde ray sistemine geçilse çok güzel olur ya. Çok özür dilerim burnumu çektim. Bunun sebebi şu. Otomobilde ray sistemi dediniz. Otomobilin içinde mi? Bir yerden mesela ön koltuktan arka koltuğa geçmek için. Ha, raylı koltuklar. Çünkü böyle geçilemiyor vites var. Hayır şimdi mesela evinden çıkıyorsun. Evet, sokaklara tamam. Karışmıyorum. Tamam. Belki sokaklara ilerleyen zamanlarda olur. Ama böyle ana caddede mesela Çetinemeç'te raylar olacak. Evet canım. Ondan sonra... hızlı ray, yavaş ray, orta ray ve tramvay. Hı hı. Ondan sonra evinden çıkıp mesela hani bekliyorsun ya arabalar geçsin, hı hı, falan diye. Raya katılacaksın. Raya girdiğin anda elin kolun her şeye serbest, hı, olacak. Evet canım. Bunun niye geçilmedi? Ben de elim kolum serbest artık araba kullanabilmek elimiz istiyorum. Elimiz kolumuz bağlı diyorsun. Makasçılar odasına hemen gitmemiz lazım çünkü o mesela sen orta raydan hızlı raya geçeceksin. Hı hı. Onun için belgen olacak. Çeşitli yerlerde. Yani mesela arabaya göre mi alınacak bu belge? Tabii. Neye göre alınacak? Arabaya ve direksiyon tecrübesine göre. Hemen ben ehliyeti aldım hop hızlı raydan işime gideceğim diye bir şey yok. Eğer Türkiye'de de Oz teknolojisini geçersek şayet bence... neden olmasın? Ben bu tür projelere sıcak bakıyorum. Yeni anayasa tartışmaları sırasında Fahir Öğünç'ün Oz teorisi çok tartışılacağı benziyor. Yani girebilir. Bence hakikaten onu bir daha düşünün derim ben. Buradan tüm hukukçulara Oz hukukunu tekrar. Oz hukukunu bize özetler misin Fahir? Bilmeyenler özetledi olabilir. Işte, Oz literature diye. O işte özeti yani o. Oz hukuku. Şöyle ben daha iyi anlaşılmasını istiyorum ve bu konuda yapılmış bir dizi var. Bir dizi var dediğim bir belgesel. Onu yarından itibaren burada Modern Sabahlar'da canlandırma olarak değil yayınlayacağız. Size de ilk kez duyuyorsunuz bunu. The Oz Literature yarından itibaren her çarşamba Radyo TÜ'de Modern Sabahlar'da bulabilirsiniz. Çalışmalar devam ediyor. Bakalım yarın olsun, hayır olsun. Bence bu en güzel kapanış cümlesi. Ozan yarın sabah Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Size pek de neşeli bir şarkıyla veda ediyoruz. Loco in Acapulco. Loco loco. Destatli poca. Efendim? Biz bir yerlere mesaj veriyoruz. Anladım. O zaman yarın. Yarın. Burada. Herkes tiril tiril geliyor. Sabahtan Oz. Tabii canım sabahtan Oz. Sabah kaçta başlıyoruz? 7'de. 7 ile beraber. 3 bölüm izleriz herhalde değil mi? 7, 8, 2 bölüm. Kaldırırsak 2 bölüm daha. 9-10 arası esas ben çok güzel bir bölüm hazırladım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.